राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 29 जुलाई 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम। हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण देखो भाई अपने खुद की बात है ये लोगों की नहीं है अपनी। सब जितने आप भाई गुरु बैठे हैं अपने अपने कल्याण की बात है और अपने कल्याण की बात अपने ऊपर है और अपने कल्याण करने वाले परमात्मा हमारे साथ है हमारे में है। हमने तो पुस्तकों में पढ़ा है जो हमारे में नहीं है वो हमारा नहीं है, हमारा है वो हमारे में है। सर्वश्रेष्ठ हम निसन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदये संतिष्ठति अमात्मा गुणाकेश सर्वभूत श्रेष्ठता। मैं सब में हूं, सब में वही प्रकाश है, वही परमात्मा है और दूसरी जितनी चीज है वो साथ में रहने वाली नहीं। हमने एक जगह पढ़ा कि परमात्मा की आवश्यकता क्यों है कि वो सदा साथ रहने वाले, तो कोई साथ में रहने वाला नहीं, हमारे साथ रहने वाला कोई नहीं है सिवाय परमात्मा के, वो हरदम साथ में रहते हैं। तो नारायण ब्रजराज कुंवर सू भय गई कर पहचान, उसे पहचान करो जो सदा साथ में रहना है और कोई सदा साथ में रहने वाला नहीं। शरीर भी साथ में नहीं रहता, कुटुंब भी साथ में नहीं रहता, धन भी साथ में नहीं रहता, मकान भी साथ में नहीं रहता, रुपये पैसे भी साथ में नहीं रहता, शक्ति सामर्थ्य भी साथ में रहती, बल भी साथ में नहीं रहता, योग्यता भी साथ में नहीं रहती, कोई साथ में रहने वाला नहीं है। साथ में रहने वाला हमारा भगवान है। भगवान कभी हमारा साथ छोड़ते नहीं। प्राणी नरकों में जाता है तो वहां भी भगवान साथ में रहते हैं, प्राणी स्वर्ग में जाता है तो वहां भगवान साथ में रहते हैं। ये प्राणी 84 लाख जोड़ी में जाता है तो वहां भी भगवान साथ में रहते हैं। अच्छी जगह, मंदी जगह, अच्छी जगह, सब जगह परमात्मा हमारे हैं, हमारे, उसके सिवाय कोई हमारा नहीं है, हमारे केवल परमात्मा है। नारायण ब्रजराज कुंवर सू भय गई कर पहचान, उसे पहचान करो वो हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है। सेवा सबकी करो, सेवा तो सबकी करो, कोई हो, परिचित हो अपरिचित हो, हमारे धर्म का हो ना हो, कोई हो, सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, सबकी सेवा करनी, परंतु साथ ही हमारा एक परमात्मा ही है और कोई हमारा साथी नहीं है। प्रेम करो और अपना पर करो तो एक प्रभु से करो, दूसरा कोई अपना नहीं है, सब भी उड़ जाए। ये सदाई बात कह रही है कि मिलता है बिछुट जाता है वो अपना नहीं होता, ये सब मिलने बिछुड़े मिलने बिछुड़े बड़े, वे पहले से ही मिला हुआ है, बिछुड़ता है ही नहीं, कभी बिछुड़ता नहीं, सदाई सबके साथ में, सदा हरदम सबके साथ में, कभी बिछुड़ता नहीं। ये साथ में नाम एक परमात्मा ही है, विश्वास सब भाइयों से कह रहा है उस परमात्मा को ही अपना समझो, अपना धन को अपना समझते हैं, कुटुंब को अपना समझते हैं, घर को अपना समझते हैं, ये कोई साथ में रहने वाला है? अब जरा विचार करो, ये कोई साथ में रहने वाला नहीं है। संग रहने वाला केवल परमात्मा है, वो हमारे हैं। एक धनी का दृष्टांत दिया था ना, वो भगवान का भक्त था, संत आए दर्शन करने के लिए, तो किसका मकान है, भगवान का है किसका है, सब बातों को पूछा, मकान किसका है, गाय भैंस किसी है, ये बकरी घोड़ा किसका है, ये सब सामग्री किसकी है, सब पूछते थे, पूछते पूछते सब मकान पूछते, बाल बच्चे किसे हैं, ये परिवार किसका है, सबका जवाब जवाब ठाकुर जी का, ये ठाकुर जी का, ये ठाकुर जी का, सब ठाकुर जी का। ऊपर मंदिर था, मंदिर में गए, ये ठाकुर जी का मंदिर है, उसमें जितने बर्तन बासन पड़ा जो कुछ है, सोने का चांदी का, सब भगवान के, भगवान के, भगवान के कपड़ा गहना सब पूछा, अंत में पूछा ये भगवान ठाकुर जी कैसे, ये मेरे, ये मेरे, मेरे तो गिर दर गोपाल दूसरा कोई, ये मेरा बहन का, ये संतन का है, ये मेरे, ये मेरे हैं, सब हमारे ठाकुर जी का है। तो सीधा धन अपना हो तो अभिमान होता है, भगवान बीच में ठाकुर जी है, धन का अवसर नहीं होता, अभिमान नहीं होता। तो हमारे तो केवल गिरधर गोपाल दूसरा कोई, दूसरा अपना है नहीं भाई, किसको अपना माने बताओ, कोई अपना हो तो कहे किसको कहे, अपना कोई है नहीं, अपना तो केवल भगवान है, वो परमात्मा अपने हैं और कोई अपना नहीं है। बिना राम रघुनाथ भजन मेरा कोई नहीं तेरा, बिना भगवान के बिना तो अपना कोई नहीं है। तो एक परमात्मा कोई अपना मानो आप, वो सदा साथ में रहेगा, या कुटुंब सब छूट जाएगा, परमात्मा साथ में रहेगा। परमात्मा कभी साथ छोड़ते ही नहीं, आप उसको जानो तो जाओ, न जानो तो मत जानो, परिचित हो तो हो, नहीं पर नहीं परिचय हो, आप उस दृष्टि दो तो न दो तो भगवान तो साथ में रहेंगे। आप दृष्टि न दो बिल्कुल जानना बंद कर दो, है ही नहीं भगवान संसार में, भगवान कोई चीज नहीं है, नास्ते हो जाओ तो भी भगवान तो साथ में रहेंगे, वे कभी कुपित होते ही नहीं, कभी अलग होते ही नहीं, सदा प्रेम से साथ में रहते हैं, सदा रक्षा करते हैं, रक्षा करना पालन करना तो उनका स्वाभाविक धर्म है, सहज दयालु, सहज कृपालु, स्वाभाविक स्वाभाविक। ब्रह्मा जी उत्पन्न करने वाले संघर्ष, शंकर सहज संसंहार करने वाले, विष्णु भगवान तो पालन करने वाले, सबका पालन करते स्वाभाविक। आप मानो मत मानो, जानो मत जानो, आप स्वीकार करो मत करो, ये परवाह नहीं करते किसी भाई। मैं तो एक ही बात है भाई, मैं तो सबका हूँ, सब में हूँ, सब में परिपूर्ण हूँ, सब में शांत सदिवार सदिवार आदिवार हूँ, ये तो परिपूर्ण हूँ। वो हमारा है, जो सबका है वो हमारा है, जो सबका नहीं होता वो हमारा नहीं होता। सबका होता है वही हमारा होता है, हमारा होता है वो सबका होता है, वही हमारा है। किसी का और किसी का नहीं हो, कभी और कभी नहीं हो, किसी जगह और किसी जगह नहीं हो, किसी समय में हो किसी समय नहीं हो, वो परमात्मा नहीं है। सभी का हो, सब जगह हो, सब समय में हो, सब परिस्थितियों में हो, सब घटना में हो, सब अवस्थाओं में हो, परिस्थितियों में हो, सुख में हो, दुख में हो, संताप में हो, शांति में हो, धन में हो, उसका कभी अभाव हुआ तो होता ही नहीं। जिसका कभी अभाव नहीं होता हमारा है, वही हमारा है, वो सबका है, वही हमारा है, हमारा है वो सबका है, सबका है। परमात्मा की एक ऐसा है जो सबका है। घटना तो सब तेरे ही सब से आती है, कभी जन्म होता है, कभी मरना होता है, कभी ब्याह होता है, कभी हर्ष होता है, कभी शोक होता है, कभी धन आता है, कभी धन चला जाता है, ये सब तरह तरह की घटना है, पर भगवान तो साथ में रहते हैं। तरह तरह की घटना हो गई है, वो सदा साथ में रहते हमारे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, वे हमारे हैं, हमारे अपने हैं, हमारे अपने, हमारे अपने हैं, खास खास हमारे, हमारे प्रभु हमारे। वीर भाई ने किसी को नहीं कहा, सासरा पेर का किसी हुई, मैं तो गिर दिन गोपाल दूसरा न कोई, जा रे जाके सिर मोर ऊठ मेरा पति सोई, मेरा तो गिर दिन गोपाल दूसरा न कोई। वो सब है, सबका प्रेमी हृदय से सबका है, सबका हृदय से। आप माने न माने, जाने न जाने, स्वीकार करे न करे, आपकी मर्जी, वे तो सदा साथ में रहेंगे, हमारे सबके साथ में। आप अच्छा आचरण करो, बुरा आचरण करो, कैसे आचरण करो, वो सदा साथ में रहेंगे। अब जानो न जानो, मानो न मानो, स्वीकार करो न करो, वो हमारा है। उसको अपना मान लो बस, वो मानने से कमते हैं। संसार की वस्तु तो जानने में आती है, परमात्मा जानने में लिखा है, क्यों ने जानने में लिखा है, परंतु वास्तव में गहरे उतर के विचार करें वो जानने में नहीं आते। जानने की हमारी शक्ति है बड़ी, पर परमात्मा से बड़ी नहीं है। हम हाथ से यो घड़ी को पकड़ लेते हैं, पर भीड़ दीवार बहुत बड़ी, उसको हाथ में पकड़ नहीं सकते। इसलिए भगवान किसी के जानने के अंतर्गत आ जाए ऐसे नहीं है। मान ले भगवान के मान हमारे हैं, मान लेते हैं, पर मानने पर माने वो भी नहीं आते, साक्षात हो जाते हैं, प्रकट होकर अपना परिचय दे देते हैं। सो जाने से देव जनाई, जाना तुम्हें तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जान तो भगत भगत चंदन। वो जना देते आप साथ में हूँ, अब मान लो, पहले आप मान लो, पहले मानने का बात होती है, छंद में नहीं आते मानने बात है। और संसार में मान लो, संसार में मान लो एक ही बात है, मैंने पढ़ी है कि त्रिजित चीज अपनी नहीं है, अपनी चीज कोई है ही नहीं, सिवाय परमात्मा कोई अपनी नहीं है। मिलते हैं बिछड़ जाते, मिलते हैं बिछड़ जाते, मिलते हैं बिछड़ जाते, संयोग होता वियोग होता है, संयोग होता वियोग होता है, उनका वियोग ही वियोग है, वियोग ही मुख्य है, धोखा ही धोखा है। और परमात्मा सदा अपना है, सदा ही अपना है, आप मानो तो अपने, ना मानो तो अपने, जानो तो अपने, ना जानो तो अपने, अपने है वो, सदा। और आनंद के भंडार है, शक्ति के भंडार है, सामर्थ्य के स्थान है, आप जो चाहो वो सिर्फ पूर्ण है, किसी विषय में अपूर्ण नहीं है, अधूरे नहीं है, पूरे के पूरे है, और सदा ही पूरे रहते हैं। पूर्ण से पूर्ण माता है, पूर्ण में पूर्ण को पूर्ण दे तो पूर्ण धार पूर्ण में शिष्य थे, सदा ही पूर्ण है वो, हमारे हम उनके हैं, वो हमारे हैं। तो तुम अपना मान कर गए, समय खराब कर रहे, कोई साथ रहने वाला नहीं, कोई अपना साथ रहने वाला नहीं है, कोई हमारा नहीं है, हमारा तो एक है। वो जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार सदा संग रहने वाले, वो हमारा है। और वो याद रखो, उनका काम ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, वो हमारा है। मेरा तो गिरधर गोपाल है, तुम साथ कोई मेरा भाई ने तो एक पकड़ ली, जो पात पकड़ ली, पकड़ ली सदा के लिए, अंत में उसे प्रवेश हो गई, शरीर भी नहीं रहा, शरीर भी नहीं रहा। दूसरा कोई मरता है तो शरीर तो रहता है, शरीर भी नहीं रहा, शरीर भगवान में मिल गया। इतनी गाढ़ प्रीति हुई, इतनी गाढ़ प्रीति, शरीर भी साथ में ही, दिन प्रतिदिन छीनते होते उस परमात्मा में ही लीन हो गई, वो सदा अपना है, हर एक उसमें लीन नहीं होते। वो हमारा सबका, जो सबका है वो ये माना है, छोटा बड़ा आप कैसे हो, भगत अभगत आप कैसे हो, मानने वाले न मानने वाले, जानने वाले न जानने वाले, भजन करने वाले भजन न करने वाले, सबके प्यारे। मानने वाला कोई न मानने वाला कोई, सबके साथ रहते हैं, सबका वियोग कभी होता ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, सब जगह परिपूर्ण है, अभाव कैसे हो। सदा ही हमारे वैसा मित्र कोई नहीं है, वैसा रक्षा करने वाला कोई नहीं है, वैसा सब जानने वाला कोई नहीं है, अपना पर रखने वाला कोई नहीं है, वैसा कोई है नहीं। न त्वत समत्वत अधिक अधिक को तो आपके समान भी कोई नहीं है, कैसे होगा, लोग प्रतिम प्रभाव अप्रतिम प्रभाव है, उसे प्रभाव के समान प्रभाव किसी का नहीं, उसे विज्ञता सब विज्ञानी नहीं, उसे सब बल किसी बल नहीं, उसे स्वर्ण शक्ति किसी शक्ति नहीं, उसे सदा सदा रहने वाला कोई नहीं, वैसे वो एक ही है, वो हमारा है और ये हम है, वो परमात्मा हमारे। अब जानो तो भी हमारे हैं, नहीं जानो तो भी हमारे हैं, वो है जो अब कैसे दूर होगा, है कमेटे इसे अविनाशी तत्विधि ये सर्व विदुम तत्व मया तत्विदुम सर्व सगत तक बोल दिया। अब मैं उधर वही ना तत्व अब मुक्ति परमात्मा के पर सब संसार व्याप्त है निरंतर सब में परिपूर्ण है, सदा ही परिपूर्ण है, सम है शांत है घन है। हर एक आदमी उसको अपना कह सकता है, हर एक अपना कह सकता है, जैसे 10-15-20 बार होगी माँ होती है वो सबके से माँ कह सकते उसको मेरी माँ है, माँ पाती आई नहीं है, माँ तो पूरी की पूरी माँ है, ऐसे पूरे के पूरे भगवान है, पाती आई नहीं है। जो पूर्ण ही रहते हैं वो पूर्ण से पूर्ण माता है, पूर्ण का पूर्ण ले ले तो पूर्ण में अवशेष होते बाकी भी पूर्णता है, पूर्ण में से पूर्ण को लेते हैं पूर्ण पूर्ण ही, क्यों पूर्ण है अपूर्ण है ही नहीं। ऐसा विचित्र भगवान है हमारे, उसके समान कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, कोई संभव नहीं, ना पहले हुआ ना पीछे रहेगा ना अभी है, कोई हो ही सकता वो ही भी है, वो हमारे दृढ़ता से स्वीकार कर लो बस। मान लो फेरती ले जाएंगे सो जाने जे देव जनाई, जिसको भगवान जना देते हैं वो जान लेता है, वो पूर्णता हो जाएगी। आप पहले स्वीकार कर लो बस। अच्युत स्मृति बात है, साधवकर संपुट है शंभु श्वेतार का पुष्प पेड़ा, भगवान शंभु तो सफेद पुष्प फूल दे, दतुरे के फूल दे दे, चंद्रमा वस्तु चंद्रोदय हो एक वस्तु दे खुश हो जाए, संत महात्मा लोग है साधवकर संपुट है, हाथ जोड़े जय राम जी की। और अच्युत स्मृति बात है, केवल याद कर लो, केवल मान लो भीतर से स्मृति बात से साधवा कर सुपरी अच्युत स्मृति बात है, जैसे स्मरण मात्र सर्व संसार बंधना भी बचते, इसे स्मरण मात्र से महान संकट ने महान दुख से छूट जाता है आदमी सदा के लिए, ऐसा परमात्मा है, ऐसे स्वर्ण मात्र जन्म संसार बंधता भी मचते सब संकोट छूट जाता है, सदा के लिए छूट जाता है, सदा के लिए शांति आनंद हो जाता है, वो हमारा है, वो दिखे ना दिखे, दर्शन दे ना दे, ध्यान में आवे ना आवे, समझ में आवे ना आवे, किसने भी हो वो हमारे हैं। दृढ़ता से मान लो भीतर से भगवान हमारे हैं हमारे हैं हमारे हैं। नहीं मानो तो भी है, नहीं मानते गुण नहीं होता, वो लाभ नहीं होता। सामान्य रीति से तो है सबके भीतर, पर मान लेने से विशेष है, विशेषता जी उसे मान है मात्र से। इसे स्मरण मात्र है ना, याद मात्र करने से नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।